may alaga, asong mataba, suntot ay mahaba, makinis ang muka. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, kaya kaming dalawa ay laging magkasama. Kung ako ay aalis, siya'y sumusunod sa aking pagbabalik, pamawi ng pagod. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, hindi lang siya alaga, kaibigan ko pa. Kahit hayop ay dapat ding mahalin, lalo't maamo at masunurin. Sila'y alagaan at huwag pababayaan, tao at hayop may unawaan. Aking pag-iisa, aso ko ang kasama. Sa aking pagtulog, katabi ko sa kama. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, paglalambing niya, aking damang dama. Ay binabato, aking pinagtatanggol. Pag ako'y inaaway, kanyang tinatahol. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, kaibigang tunay sa hirap at hinawa. Kahit hayop ay dapat ding mahalin, lalo't maamo at masunurin. Ngunit minsan hindi mo rin akalain, ang pangyayari ay nagbabago rin. Siya ng tahol, ang aso ko'y nauulol. Laking gulat ko, pati ako ay hinabol. Mahal niya ako, mahal ko rin siya, kaya ganun na lang ang aking pagtataka. May alaga, asong mataba, buntot ay mahaba, makinis ang muka. Kinagat niya ako, kinagat ko rin siya, ang kawawa kong alaga, pulutan ko na.